ampinu chawalla kama wa kafa billahi wakila alla washe isamunda na wakilwa alla washe bisane shirega na hinu chawalla kama wanga sara wa alla gati komanya tawakkala alla fa huwa hashibu alu kafila ke swaba alla washe wasandana angana pinu chaka kama wanga sara shirebe nda tuga alla kama alla wanga sara أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن كما نورك الله تني إيكم ونعمرني أبوك كبنا أو نعمرنا قرآن التقاشي Allah kuma nyamaruna Qur'ana kharafi tadabburi na kharati jatera nga mosiri na kharati fahami nga awoka bana na surunni halle ko Qur'ana Allah woka bana kenga ke aya Qur'ana kharafi tadabburi ti fahami mana angana aya begara mire aya ke kanira halle ni nyamar manadin kaba bari kiyan bi tadabburi serenga na Qur'ana kharafi tadabburi na hanna kenya agan Allah ke banna to ga ke be haramina ma anna bara jiga ke banna to junubu ga ke banna to na qur'ana harafi tadabburi Allah nya barni tike je bara nan bara qur'ana karanga nan palle ko qur'ana Allah rokka bari afala yatadabbaruna alquran allati yalikum ma qur'ana taqashira na jate la gari mosiri na mira di mosiri na ayan ku fahami mosiri qur'ana karanga ke bare fonna fahami ade qur'ana karanga pasong gabe nyani Quran akarangi ngano nganyina ko teke durusin tenya na sire yi go imenda akara mugo sire me afa hamentan antamma na tanta tawsir to ma afa hamentan Syekhul Islam pun teme teke kama ngo Allah gati wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amaniya allati imman binnu yon wa kitabe dungonuri inda ho hotu tawreta to barada ga ta ko teke gi imendiga imman binna yana angana ke kosere ra suron ka bako nan to qur'ana asire men di imam bin nyan shekhul islam bun te mi ati imam bin nyan ngaga ra ke aya ra ti sire sura qur'ana musa nyi men apa ha men tam ma nan tam ga imam bin nyan awa ko kitabe tun ko ko be tawre ta ko te nyi men di ta ri tam ma na ta ga o minu mu ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaliya inda ho to kitabe daga tan na garin me ke diga apa ha mu ta ta ta wannan qur'ana karan na wuriya wannan fahamiya na hanna kenye me ako teke duro petire qur'ana karan yi wani ho gawo qur'ana karana ha ju menta ba wa man yaisu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytan allah na shaytani me wala doken kama ma shirebe gari ya nem pinkin di bakka te qur'ana allati man yaisu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytan wa huwa lahu qarin shirebe gari du hinkin di bakka ke qur'ana yi anga karana ampa junta maganta bolene tai atina shetana wala danke mbata ganya nanda kapande man nando hiki ni baka awa sharebe nda balli baka magai me anke nda gara ka gara nyem palle ampi jibe menta ga qur'ana anda njon ko iduna iketa qur'ana nta ga harne ibe o mane arada an jikiri fa inna lahu maisatan danka anke nkaro yere allati sharebe gani hajum bu ke qur'ana ma dire ligina duna dreng a ligina na khabrin a ligina na Allah gara ligina na donc fo qur'an an kareya an durushi an fahami golden na nyatai an tadabbur an tagash an na gara nan na tagash du do afala yatadabbaru al qur'an aw qur'an an qatika an kareya an tagash golden na nyatai o ko ay qur'an an nyana kebe aro plaki na tontam kompeni aro wala han wa jongina kompeni aro papi wa jongina mobile kini na qur'an an lo ube horo na musa qur'ana saha na ko iga yelingen nga mokebe na qur'ana saha ke mokori qur'ana puru nga mokebe na qur'ana saha ke motwano cheke suru kesu qur'ana lugonde duna mura no ndokari shimura no nyanda kesu dabari allah bihe tike ko walla keta qur'ana nja ko hanuma aga ko hino huruma kesu qur'ana lugonde kesu eti sharia kesu bidia kesu takawadina ewa hari sunna kum magako kangi mura samba kan ngana ko ina ko hay sunna kum be aga ga dinan kala aga ga alla da ga farinda hari aga samba kan ngana nda ga nare garan montu montu aga na shiri hande kama abu hu hureide huru yi wono hari inta da ga burma yi watti mini aga nare ga qur'an nan bi indike ayatul kursi sante buri chante allah to awa kunta gemme silama ko charyande kuni na Allah to gonunya logo na Qur'ana logo Qur'ana ma yang katukwa ama yang kanna jongan kompira ma yang kanna jongan mobilidi ama yang kanna ko khupe wa hure Qur'ana ma yang katanga nyana sahai na yaran kodo da ma yang katanga nyana bagai ama yang katanga nyana tapi Qur'ana ma yang katike ho hoy Qur'ana yang kan karata antagashi golden nanya kitabu anjalinahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab kiana suratu sadide kitabun allah tike kitabe ne kitabe hore anjalinahu ilayka nke allah rayankande katanga mubarakun akhirin gabe liyadabbaru ayatihi nda yankanda na ayanu ko tafsir waliyatadhakkara ulul albab hakran tun kana shimeta kana golite qurana yankati golleje kana ankare antagasi anfahami golle nanyatai qurana kare tike ewa ora qurana kanya mani kare qurana kare ni kabe homa ga tadabburu hetike kare kadaga tuano na menye almanu goro debendi na menye misire ni ta kuma qurana yang kandini na dua jamane da biriam antake mislamo shariya qurana yang kande hede tagashi enta mu intai na qurana tagashi no tadabburu tadi tuano nti hana qurana yang kande kegara hiji be begara da kenya gara kegara hiji bu hilbe gara da kenya gara ma qurana yang kan dibu qurana yang kan de nanda an yi metta wanda ku fatiha ma wanna shi anda qurana yang kan dike ali kana tagani tagani ma ma qurana yang kan ba ni hillande aga gara kibe da bari bidiya jani le shirin ta dina ni agara mu gun nan ti kam problem ri shila be numa fare da she gon ko mu mi da qurana gara agara mu tu maru da nya ba Abubakar da nya ba Usman da nya Ali ibn Abi Talib tabi tabi na da nya ba kurunu mufaddala ga dan gariba ti hinga ni kita yi suron ka pomi na qurana garan nan go aga dan gariba bidiya nya ni ko dina ni le shiri ta qurana da runne ta ko e wa ini du to ko kan qurana garan la ga imene ti Allah ta qurana di ahlul qur'an ahlul lahi wa qasatuhu ti Allah ta qurana dun ko nu kunya ni Allah kore ng Allah shiri garan ton ni ken ni shiri be go ni to qurana aga kunti aw kun bere ahlul qur'ana ne sere be gara qur'ana gara ngolli ta asar yanga mu kenya na ahlul qur'ana ka ko tike duro kara anyi mendi anta golli ni tay farenti manere ng ahlul qur'an hujjatul laka wa alayka farenti qur'ana ni hujja da yomar khaman ko tawbe hujja nan kamma o ko kalle kenya na hujja an kammar no bisa aje qur'ana tinan kama allah ke jamani soron fa yin qur'ana ne nki te mai maga ngolle mai maga mai golli ni tin qur'ana kita ku maga yuta bil qur'ana wa ahlihi farinda qur'ana dunkunun ko daw yuta bil qur'ana wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya farinda qur'ana dunkoy ko kay ati yoma ne gaman ko tay warite qur'ana ngado qur'ana dunkunun ko no alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya suru benu bani ko ne qur'ana dunani taqdumu suratul baqara wa ahlihi qur'ana tuhajjani an sahibihuma kiri qur'ana muslimuni suratul baqara do ali murana wa bakkani igas ewa huja sigindi nagara na allah kan do gara me atima so be gani bolle ne tay duna diyan o ko dan ke qur'an kan me he ta awa ga dunya na ta hadu qur'an ahlu wa khassatuhu a ko ni mena ina allah bu dunya ke qur'an kan mo yi me allah bu dunya ne parce que bidi anyani faret man hadasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu ati sire su bana horo kai dina na allah manya mare kai man bolle ga sake na wa kullu biratu dalara kullu dalara fi nar warinti biran tu sankunta sankunta mun tunai benyani wa ku qur'an karamu be homa su biria sanga shigini o hure kara kara qur'an yang kadi biria ngaille nin kami qur'an yang kau biria e wa kadaga menyo ondua kamena li ona qur'an yang kadi biria problem da jamani kita qur'an daga qur'an yang kadi ondua su biria qur'an ma yang kadi ku qur'an yang kan kara an fahami golle nan yata shari'a nan kotita e igato sariya nan ko sai qur'ana ya qaru ma islamu ni me kalliye ah islamu jamani hetiye ah islamu bane tayre ah kuma to qur'ana qaru ma ku ni me horo akali ah kuma tina ku ni qur'ana dun kai arna akra shirin ki wa afala yatadabbaruna alquran yani kunta qur'ana takashiri ba ina fahami walau kana min indi ghairi llahi ke qur'ana ganya ga mu ho taran nu kon laga qur'ana gangire allah tanan nu ko yai law wajadu fihi ikhtilafan kathira inni suqiga bin Allah ikhtilafan kathira soqi puchine hede soqi kabe qur'an gangiru hoyi Allah gahe agangira Allah tananye soqi kabe nyin Allah ashe holli mugo soqi kabe nyin Allah ayan ko hoti mugo soqi kabe nyin Allah a qur'ana magri hotana nu kuma Allah ga hidi a gire Allah nu kuma ken ta hura sore da bi har qur'ana ayaru be ruga nan me sore an ken ya ga mure an ken ya fahame lugan an fahame lugan ni ubi an to agul lugan ni wanda ken ga he hakra la bure nan qur'ana nya ga bini ken kamanya ma agaranti kapame kasire be an fahame tin manteni an to agun tin manteni an an an ne jire nan fakra la jire ni aiwa an ga jaga ni ne ga qur'ana ta nya ga bini nan aya suru aya su anke nyaka ngure gara meso ni raka pami kanga konti ka pami su anke nya fahame nan doga walla to abun nan doga walla ngani bure nga walla kenga he anta jaga ni kyan pande sure ta kurana ha wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أجاؤوا به الله و أدب تنقل نغرى غيمنا حقن مغا أو كنج قوة سلام نغا مغادي إن كان على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها كآية الله و نكرر سرون كما سرون بينا غنى هيبين غرين هيبين مغو إذا قرتني نندغا كم بي سنكنا نمات دنكنا مغو ke aya gari na inkaru ya kun ka manun ka angana hingara angana himu maka korti na sante hiro aya ga muru hi kene to mu hiro ba asabati teni hiro ba ke ngana tu ya maka pire kebe ya la ke hi sante nda sante mbali teri na kan katanga sante alla tu wija ja hum amru gelli qibare ganariya minal amuni amru minal amuni qibare ganariya qibare fe gani haqra tarihiya aw li khawfi ube qibare be ganai kannehi gani kata silaminuma ajau bihi inasa ali ja pai ga pugari ali ja atu sankindu ho ajau bihi inasa haqran taqihi ganari yao kannehi ganari ya inasa ke intahari sabati murani ta haqiqa murani tumuni wa tumuhi ta kenya remu ankawa sankina magawa sankini intaya remu soro danta ko anka wake mu kasuma ko wam ku kenya den tamuri ni ba yukunga sankani ewa allah rake ke ga soro beru golle gani kan allah rake be ku ewa silami nu akale hala dile kibare ngana kitte ku serenta to ko serema bani suwa na sankani haqiqan tamuri ni sabati en tamuri ni anka wam mu ke ba ma ko wake en kenya den tamuri be suwa ko kempeti adabu wa silama ru adabu ngani ke allah ti walau radduhu ila rasuli iganda kibare kisa gani kata Allah farenga wa ila ulul amri minhum alu ihirun kana kotwan nda kagar halle tu ulul amri kebe ga kore halle ahanan ni twanu nyai duna tun ka nyugo ngadia twanu nyani ulul amri ma duna tun ka nyugo ngadia pacha hari duna tun ka nyugo hinu ngana yu mwondi ina twanu tun ka nyugo twanu kana kompatia hinu ngana yu mwondi duna tun ka nyugo nyani e dinan tun ka nyugo twanu kunya ni kana ko matuna tun ka nyugo na himur no kunya igare kebe nyana ina dina tuwanu nyata dina tuwanu ngana tikebe nya duna tun ka nyugo na soron raka dina tuwanu ngana tikebe manya duna tun ka nyugo na soron ka bai golli ni dome kunda hana ulule amuri pana ni tuwanu kembe nga duna tun ka nyugo mari ba kahinya akishi moko maba duna tun ka nyugo nyani kana ko masasa tuwanu ni halya igana karuna kebe saraga imeri na saraga igama kanuna kebe sa ita sarna ga inda kebe me saraga inda ga akra lau enu nya akisuma iganda saga ni kata farenga ari tuano hinu kana ko lalima hul ladina surunyi hike tunu istambituna huminuhum sarobe nu ga hike kugandi ni bugurana istimbata ni istighraja na yakhrujuna hu istimbata kidu kugandi ndenye istimbatu aureni kugandi ndenye paske na jimbu kandi munye mure alle shirin ni kenya kabila no wachina ali ali ani batu kunya ni kun kabila tu intonya hakati na gerenja bana jimbu kandi ugusantara to ko kesha ya شنو بغاندين دنياني عربين قرنين بغاندين دنياني لالمه الذين يستنبتونه منهم سرني ديغامكي حقيقانتونو ارغان كو سانكني ماغان تاو سانكني هينون كانن كو بينو غديغامكي بوغاندي بوغاندرانا ينيكي تومو غادي ما تومو غهنيا تومو اغان كو سانكني ماغان تاو سانكني وات يونغ كيرا كوي جلي خباري غناري كورونا خباري توتو وانو دونادان كو هيتنو بينو غدونادان خباري بيغانا سيرما هو بني هيلوري توانون تيرني ke fitina kebe ga dunari aw ngara mani ha bu kedi bura ne mani kedi to anuna aga waraki me bani sum ga ko ba titi ibe ke bare be ga nari hakra ta ga higari ba kan ne higani kata silami nun aba kata jama sim kulun ku daga rasan ki kasagi kati to anuna ara to anuna nyin daga ni hakran da nun mu kebe ga ka wa hindi aga na to anun tirni diga me ke hakika ngani kebe to anu ku be nu ga ku ni ku barana Allah wa tu idi wadi ga meke hagiran to ni wasabati yintu enta me dominion of faren kiyendi sei banu daga misire ni umar ibn khattab riya no mari sei ban to me kamma misire ni kun ga timman ni ti faren di yakumara umar ibn khattab daga ma faren ka ara kala kan ara dumai muru tu umar wa dumai muru no ti warno faren ta kada warno a atinda mu huwa tanda anya kumara faren ti to Umar ibn Khattab bu kata jabanga ara koni dan ati fare mi yakuma Allah ra ayan yang qabil aw ati higa na ra ai kita hakran da higa ni kanu higa na kana ken jangka kan tahara kabu aga ganda saga ni kata ga tuanu ma ku be ruwa diga meke ku kandi ni kugura ma kunya tu mu to mu gari ma to mu ga yaga kawa san kana ta kawa san kana kunya tu mu don ku kenya sababu wa kita ke ai gara adabu bi adabu yoko kinoi besu heti hin chankin dan e wadi ga men to ka hiti ko ni hoyde kenya ni fare ga ti sallallahu alaihi wasallam naha an qila wa kha ida ko da ko fare do ko wayde ay alladhi yuksiru min alhadith hada mari men be ga masalan ga bodde waati su ada ko waati su ida ko fare ti kafa bil mari kadiban an yuhaddisa bi kulli ma shami'a ata awashe shirin da garanta wi an ana hoho mu wannan ken ko ken san ken da garanta wi men mugi ho ngari ho asu heti poli ho asu heti masala ho masala ho nun nanu ngania donc ko ken adawa ono kilun to ke be su heti hin chan ken dananga qibare be ga nari tebe na gari jamane ndi agari kan na gari kunda ndi corona sa ga ndi katta to wana ona kun patra la ten kai lahu be ka wa laula fadlullahi alaikum Allah fasamunta hum palle aga kamma wa rahmatuhu aro Allah neman palle aga kamma la tabatu shaytana illa qalila aga ni shaytane bata aga ta jama kujun la tabatu shaytana illa qalila awahinu aga hi nyamuntun daga ni shaytane bata ga kulli nyamuntun jura kan ta kulli kujun aga kulli kujun su ga he aga kulli nyamuntun ci nyana shaytane bata la tabatu shaytana illa qalila rawatu aga hi nyamuntun ci nyana shaytane bata nga aga ta ga hi kujun arawanya na gadi la tabatu mushaytan illa qalil aghibiru aghani tuki aghasuni shaytane patta ganta jama kutunu gata Allah fasamun ta hum fanna kama wallahi nayin fanna kama aghani shaytane patta ganta jama kutunu gata kem fanna suni shaytane patta to mun khani kem khai Allah ga fa fasamun ta mun yokam na harun kai na qur'ana yan kandi na hadisun kinoi adna wajun da no maroi na kumushuru maroi ga wajun na tuwanu maramu yan kama wasuni shaytane patta akan ta jama kutu kallan hinna nan yan Allah ni neman dun kan yan katta ko mun ara kitabu nyan kandi ara tuwanu nyan kandi iwo wajunu iwo nyamar ni iwo kabana o hinu juri o ma shaytane patu wa kebira ngoi bis ko manya shaytane pataru kin Allah fasamun ta wi sino Allah fasamun ta won palle o hinu juri o ni shaytane patta ga ta ki kutu o yi minu hari garo ni shaytane patta ga ta jama kutu ha فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله الله تفارنا كجا الله كلن لا تكلف إلا نفسك ما شرسو وجبي دي كجانينا أني مبانك maga siribane su maga furushi na wajabi diga jange nga anji megai anji mengaja maga gajange nga jabi di shiretan anji megai wa hamidin muminina kanna muminun kushi gajange maga wajabi ndiare ki kushi ngaja ka na wajabi am anna ngaja ken nambare anki nji mengaja me maga gajange nga jabi di shiretan su anji megai me Allah wa muminun kushi nukoni anna kushi gajange nga igana gaja nema bega gajange ni qeri bega gajange ni tuna do lagara Allah wi husine na kem kodira ka furushin denke kem tem banyi me bana anyi me furusha anyi me gaja me masir furushin kan gaja da batte mi Allah wi husine ta asallahu angana kenya anyi me gaja anda mu'minun kushu gajange na ika hanaga idan de ma asallahu wajibi Allah asaga nari Allah fi bare ni wajibi nyani kasi asawure ganari asaga nari hadamarin pinyani kenya kasi haramare me kontontenya ni arwahi wo kanunu nanya arantanya na ah karasa kenya wo ame dinga haidinga na kataranga nya kenya haramare me me Allah konton hoi ba wo kenya ni asaga nari Allah hindi kenya hakika nya wajibi nya ni anyi me ganya kada anda mu'minu kushi gajara mbate wajibi Allah me Allah na kudi me nuruno qur'ana di mania kesa buda haramare me anna magadaga anji kenju kasahu Allah hinun kabu anga jigidun kutini kenya na Allah ga asakirti asa wajibi Allah asa Allah wajibi Allah anya kuffa basal ladina kafaru anga nyime ga na gaja anda munun pishu idan de ma gaja na wa Allah wa kafir nun gaja ngenti kiti baka hawa awa kenya na sababu na kafir nun gaja ngenti kiti baka ahama ga wallahu asaddu basa Allah gaja ngen koteni de wa asaddu tankila Allah baga baga ngen koteni de fajalina hanna kala lima baina yadayhi wa khalfaha nakala nya na yangankata ibu yankandi serenga na higunya serenga hobi hari sereta na ganamgo karasara kyanya karasaya an akana kanu antaba hike benyana nakala dike Allah gaja ne kotenya na Allah baba ne kotenya Allah gana yangankata benya na serem parake purna sereta na baba baba tanga ne kyon kotenya ne ayanga awa gaja ne kotenya baba baba ne kotenya kira ko jara haramare me silami anga janyo kube no sababu be no Allah gari idengen nan nan ka tukun da barni ka janyo mun amma anda ga janyo kum mundu ka janyo kube shenga nda kafiri nan anga ja gaja ma kafiri kedi ga janyo ko kedi jama ke haiketa kaman wora kallamun te kanke nan kalle da war Allah gara nya mare ke Allah ga sanake Allah na e wa kembringa kam menyi da bana yan kanina kai no ku ga janyo ke chukuno da rawa ke kebe ganke nganke na kenda barka anna hinu cha wanda kabu asallahu an yakufa basal lejina kafaru wajibi kubi ruga kafira hu Allah wakunga jangen tikiti ni bakam ya wakum mahajabu kota ngariya uju nota me kafiri ni mwasuruna iri tina muminu nyapa katuna li tawani muminu kama gaja wakafa Allahu ni muminina kitala Allah ra muminu kubu gaja ngarahan kenya waria na suharagatun indaga Abu Sufyan abega nyi manke nga kota asitu inyo komendo dombi nyi kaganta umma aga situ na nyi komendo kura na takili asime jaga ta nu chiti tena yankana jafa donko kama no rakalla mu deke am me ani de mandana na silami ni sabo gunu da baran na hinto Allah maga silami nu chila ma unga chabati mu na unga chabati kai ro kuran ke gajani nyoke gabe biro hoye ko Allah yote mu na kunta Allah ya ran ka de kunta Allah maga ho ho ni kuruni yaga mu'minun ya mu'mina ummati mu gashirin do to mallimin an ka wurin batti me sabari entano Allah kan ne entano gaja nyo ke entano gaja nyo entano shiro kuba na sabato maga i gaja nyo ke ga gawai mu go mu ga hu mu go mu ga sembe duna mu mu Allah waro no di Allah wi gaja ne tigiti do bakko ah man yashfa shafa'atan hasanatan yaqul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yaqul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita man yasfa safa'atan hasanata sirebe gana kanjondi sirenya safa ni mania angana joninya hillo tini kenya na safa masala wotri angana bane ka haita anga masala munya nya safi shiko angara nya na gato ta safu yene karago angara nya tumi safu yene safa ni ke Allah te ganjun dana ka te safa mane ada ganya hillo imani anke kebe anga kanjun dina da kenni bana anke ka hai hillandi anga te mo ke ganjun de be ganike ke ta ke safa ganike be anya ke ta abba ni anya Allah ku tai gura anke ka hai aya ke au anya ke ta anda angara ka ne ana kamana hi bure go dabara kenye me kondo kille kitai anke ngara kane na dema ken pubre nyangendi kesunya ni sapa sirebe gana kanjo ni husirenya yakunu lahu nashibu min hatqi wanda dide masala anga da yi shirya wa koli shirya go dabar abba ne na ina koli shirya ke dabar anke ka hai na nya shirya gillandiga na koli shirya ke dabar aga ni koli shirya ke dabar na anke ga ka hai anke ga baraje sukita anka wataqi anka buraje kita awa kondunga gadi awa munda na hosire yuanya abba na kondo ya kita misale ra munda na madrasa go sikini debendi uga munda na misire go sikini debendi akuri debe ki ya kita deben kana ngembo a ti karse ke nur sam ina ina madrasa nya mundu ina ina misire kondo ya kita e a ti kero karsa linga ni kenta karsa nya mro go wa barra kondaga angara kari andaga deben kana ngon kanjo ada i dumara da marsara madrasa ndabari dumara da misire ndabari aga baraje su kita misire kro madrasa kre ta kya mwa kanjo ni sire ni kya misale ni gogara ko shino na ko shire to angana kayo sere ko shiri nyangedi ta ke wanda ni angana kanjo ni sire da hichiri nyangedi adabari ta ke wanda Omanye sfa safa'atan shayyata sirebe ganak kahu shirei nanya ada ngani hilandia hibure kadi anya kita angara ade mana hibure ada bari nang kai na hibure ada bari anya kita angara waraka ni hibure ga ada bari dengan ana bari nya ada bari apa ring ka tiap kontai angke tangke lo ministry dengan angara ka ne kenya di iraga angka jundi ira bari ka tingki nai junubu su banyana bari kre tak tiap mbar asanya angara ka ne daga ka jundi a ubanda yi jirugun golle yi waye an ka haya ni na jirugun golle ke dabari aga ta kasu ke tanga me ke ta kasu ni safani anya an ka hayi golle yi waye nyange ni wa ube an ka don dara golle kure yi waye nyange ni wa ta ke wan magari safata sai an ne kai ke fula like wan magari ko don ku baraje no kati ne shi ku ke no kati ke fila like wan magari kenya ni fare ni me kati isfau tujaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma sha bodo mirni katalla farenga ti ewa sere bona farena sere bo kanju da hi bo fare ti sei bon da kagadun digiro kagandun da kana faraje kita me Allah yimbe ga kebe mun dan da wake Allah ku duniya nabi ni benne ne kam don ku sere ngare sere kane na de ma ho sere nyange silama mun da sere sere ga na mun da na ho sere da bare akonto annan ka haina de man na nya ube aga munda na hisire ke dabari sorobe no garo hisire ke na ga kontia anke like kama non kanjona ga kille ngalla ra hisire ke asabar fare tanga project ka kanjon dia gana project kita ka kanjon dia gana project kita deben dio korom ma ta gona me hali anya ga ga sira ga hisire kille na konta ya ga ga anke ngana ka ya ga ga baka de ma kanjon dara hi gure ga ga roma ga mi hore me kane ke deben no ndanga na sire ngari hi gure ga ga corona buka dia angana ka hari hibure kenya nge nanda like kita angana ka jondara na dema hibure kenya nanda like kita una kubadia corona bumbi ko hibure ndia una me una me ora ko shibuka kenya sireni ha wa kana allah ala kulli shay muqita wa allah no hohora kutunda ne bukata dira allah no hohora kutunda ne muqita ke dikaji allah no hohora kutunda ne ha وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ الَّتِي جَلِّي شَرِيكَ نَغَا كُونِيْتِ كُونِيْتِ aranya mutara kanya kanya kunyi ndi mpaso suwa sere kana ka kunyi ti kunyi ndi ewa sere kana biga kunyi ndi anya silami anya kafri ya wa yamu nafakia anya fashiri ya wawu sere suwa kata kunyi ewa sere suwa kata kunyi ndi mpaso bia kwenye andangani fahayu bi ahsana mini ha anke nakama kunyi ti hoi kobi kan pasa kan leke au ruduha wala kana kan leke mesaga hoka hosa ga hobe kan wala na kan leke mesaga sire suwa garan kuni ara garan kuni ne mo kosuna hoka ra hobe kan pasa kan lenga kobi anna kan leke mesaga mana sire gana ta assalamu alaikum anke nan tu alaikum assalam wa rahmatullah agana ta assalamu alaikum wa rahmatullahi anke nan tu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kiyani na hosa ga hobe ga pasa kan kaifiya wa kaibiya.